राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 22 मई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम शरीर और संसार हमारे से नित्य निरंतर अलग हो रहा है, इसमें कोई संदेह है? ये नित्य निरंतर अलग हो रहा है, बहन है कि हम जी रहे हैं ये कहते हैं ऐसा, परंतु ऐसा नहीं है। मरना क्या होता है कि पिंड प्राण का भी हो, तो वो वियोग नित्य निरंतर हो रहा है एकदम। जिस दिन जन्मे उस दिन से नहीं, पेट में आए तभी से ही ये मृत्यु हो रही, मर रहा है, एकदम सच्ची बात है। नहीं तो ये शरीर संसार तो हमारा त्याग कर रहा है निरंतर, और अगर हम भी इसका त्याग कर दें तो आनंद हो जाए, तो दोनों त्यागी हो जाए। हम शरीर संसार तो हमारा त्याग करता है और हम इसे त्याग कर दें तो त्यागी दोनों बड़ी मौज से रहेंगे। रागी और भोगी लड़ेंगे, ये दो साथ नहीं रह सकेंगे, इसमें लड़ाई होगी। त्यागी साथ में आनंद से रहते हैं, लड़ाई कोई होती ही नहीं। तो ये तो त्यागी है ही, हम भी त्यागी हो जाएं, कैसी बढ़िया बात है, कितनी सुंदर बात है और कितनी सहज बात है, स्वाभाविक है ये। स्थूल सूक्ष्म शरीर ये हमारे से अलग हो रहे हैं, हम इनसे अलग हो जाएं, तो बड़ी सच्ची बात, सिद्धांत की बात, पक्की बात, ठोस एकदम, और निहाल कर दे जैसी बात। तुम अलग होते तो हम भी अलग हो जाएंगे भाई, तो इनसे हम अलग हो जाए, अपने को अलग माने कि शरीर से हम अलग है, शरीर हमारे से अलग है, संसार से हम अलग है, संसार हमारे से अलग है, संसार और शरीर एक है और हम और परमात्मा एक है। शरीर में हम और संसार में परमात्मा, तो परमात्मा और हम तो एक, और शरीर संसार है एक। तो संसार शरीर हमारा त्याग कर रहा है, हम भी संसार और शरीर का त्याग कर दें। त्याग का अर्थ ये नहीं कि छोड़ दें, उसको फेंक दें, उसको नष्ट कर दें, दुख दे दें, कष्ट दें, ये नहीं, हमारा नहीं है शरीर, हमारा नहीं है, क्योंकि शरीर तो माँ के पेट में बना है, हम बने थोड़ी हैं, हम तो आए हैं, हम बने नहीं है, शरीर बना है। तो ये बनी हुई चीज है, न बनने से अलग है। ममी मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन है, अला दिए थे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज कुशल, ये परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश है, ये चेतन है, ये जड़ है, ये अमल है, ये समल है, और ये सुख राशि है, दुखल है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसी आनंद है। तो ये हमारे से अलग हो रहा है, तो हम भी अपने को अलग कर रहे हैं। ये अलग करने के बाद में दिन नहीं लगते हैं, आज कर लो, आज कर लो, आज अभी अभी अभी कर लो, अभी काम आ जाएंगे भाई, शरीर से हम अलग है। जैसे हम यहाँ पंडाल में बैठ रहे हैं तो बैठे हुए भी हम अलग ही हैं, तभी अलग हो सकते हैं। अलग चिपके हुए हैं तो अलग कैसे होंगे? तो रहते हुए शरीर से हो भी कौन थे, न करो थे न लिपे थे। शरीर से तो होता हो भी न करता है लिप्त होता है, ये है जो ही देता है, करते तो भी नहीं उसमें, और लिप्त बना भी नहीं है, करता बना नहीं है। इस बात संघ योग है, लिप्त बना नहीं, कर्म योग है, न करो थे न लिपे थे। तो हम इससे अलग है, ये अनोखे दोनों ही। तो संसार शरीर हमारा त्याग कर रहा है, निरंतर कर रहा है, तो हम अपना भी इनसे संबंध छुड़ा देंगे भाई, हम अलग तुम अलग। अलग होने पर क्या होगा? अलग होने पर इसी सेवा होगी। जैसे घर का आदमी हो उसकी सेवा न करो, आए हुए मेहमान हो वे तो आए हो, जाने वाले हैं तो उनकी सेवा करो। तो सेवा करना है हमें, सुख पहुंचाना है। स्वकर्मणा तमेव जर्ज्य सिद्धिं विन्दति मानव, सेवा करना है, सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, हित करना है। ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूति रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो कैसी बढ़िया बात है, ये हमारा नहीं, रामेश के नहीं, और सेवा करने वाले इनके हैं। और जिसने भी दे रखा है अपने आप को काम में, ये बना नहीं करता। ये शरीर हमारे से अलग हो रहा है, इससे अगर काम लो तो सही है, कोई इनकार नहीं करता। तो हम भी सेवा से इनकार न करें, पर ये बात आज कर ले अपने कि भगवान से अलग है, ये हमारे से अलग अलग है। एक दिन मर जाते तो अलग हो जाते हैं, तो अलग होते हैं तो पहले से अलग है तभी तो अलग होते हैं, पर एक तो अलग कैसे हो जाएंगे? अगर आप विदेह है इस वजह से विदेह होते हैं, सदैव विदेह थोड़े होता है, विदेह ही विदेह होता है, अलग होता है वही अलग होता है, साथ होता है वही साथ होता है। परमात्मा हमारे साथ है और हम इनसे अलग है, हमारे से अलग है। तो आज ये निर्णय कर लें अभी अभी कि भाई इनके हम नहीं है, हमारे नहीं है। कैसी बढ़िया बात है। कबीर साहब के पद सुनिया मैंने, मैं तो न्यारा होशिया जी, मैं तो न्यारा होशिया जी, साहेब जीरी सौगन, मैं तो न्यारा होशिया जी। कहना नहीं बेड़ा, अब बेड़ा नहीं, अब न्यारा हो। न्यारा होने में आनंद रहता है, बेड़ा रहने में खटपट होती, अलग हो जाए। मारवर कहते बेड़ा रहे बर्तनी खड़बड़े, बर्तनी खड़बड़ी आपस में, न्यारा हो तो खड़बड़ी उठ जाए। तो ये त्याग करे, हम त्याग करते, दोनों त्याग ही रहेंगे मौज से आनंद से, कोई खटपट होगी नहीं। रागी और भोगी हो गए दो साथ में रह नहीं सकते, खटपट होगी ही। और न्यारा अपना काम करो अच्छी तरह से, तुम तुम्हारे में हम दखल नहीं करते, हमारे में तुम दखल नहीं करो भाई, सीधी राधे बात है। तुम दखल करे अपने नारे हो मौज है। शास्त्र ने कहा कि देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषात् प्रादुर्भवन्ति, देह का अभिमान रखता है उसमें सब दोष पैदा होते हैं। देह मैं हूं मेरा हूं, ये देह मैं नहीं हूं मेरा भी नहीं है। मैं देह का से हूं, देह को तो बांट देते हैं, मैं तो बोलता हूं। अगर मैं ही बल जाऊं साथ में तो आपके पुण्य पाप कौन भोगेगा, सारे के नरक चौरासी में कौन जाएगा? ये तो रहता है ना, तो हम तो रहने वाला है, देह बहने वाला है, ये हरदम रहा है। मृत्यु में जा रहे हैं, प्रलय में जा रहा है, सब संसार प्रलय की तरफ जा रहा है निरंतर, कभी एक क्षण भी ठहरता नहीं। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, ऐसे सबका सब संसार प्रलय में जा रहा है, लीन हो रहा है। प्रलय में जा रहा है और हम वैसे ही भाई हम नहीं जाते हैं। प्रत्यक्ष आपका हमारा अनुभव है। एक दिन अपने को कहते थे मैं तो बालक हूँ, आज कहते हो मैं बालक हूँ। तो शरीर के साथ मिलकर बालक हूँ, शरीर के साथ जवान हूँ, शरीर के साथ बूढ़ा हूँ, शरीर के साथ रोगी हूँ, शरीर के साथ निरोगी हूँ। ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, शरीर के साथ स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, शरीर के साथ। शरीर अलग हमारे से हमेशा अलग, न मैं स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न क्षेत्र हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ। मैं छोटा हूँ, न दुबला हूँ, न बालक हूँ, न जवान हूँ, न बूढ़ा हूँ। मैं तो इसको जानने वाला हूँ, ये बल तो बदलता है, इसको जानने वाला हूँ। गंगा जी को हम देखे तो हम बहने वाले हो जाते हैं। गंगा जी बहती है तो इसके पास में खड़े रहकर हम भी बहने वाले हो जाएंगे। अरे गंगा बहती है, हम थोड़ी बहते हैं, हम तो रहते हैं, हम तो हैं, ये बहने वाला है। तो शरीर और संसार ये बह रहा है और हम रह रहे हैं, हम तो है जो के जो है और ये जा रहा है। तो जाने वाले से अपना मुझे छुड़ा दे बस। जयराम जी जी, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, मौज हो जाएगी। अरे से छूटा इसका नाम मुक्ति है। इस संसार से शरीर से अलग अपना हो जाना, ये है मुक्ति। इसको मुक्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं, उद्धार कहते हैं। जगत से उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, मुक्ति हो गई, आनंद हो गया। जैसे बंध गए शरीर के साथ, बंध गए शरीर मेरा, कुटुंब मेरा, कुटुंब धन मेरा, अरे मेरा है नहीं, बैग है बैग। ये चले जाएंगे, चल आप चले जाएंगे, दोनों चले जाएंगे, तीनों में से बात तो कोई ना कोई होगी और अंत में एक ही बात होगी, ये में सब चले जाएंगे। कहा तो शरीर पहले जाए, कहे अपन पहले जाए, धन पहले जाए, कहता धन पहले जाए, चाहे दोनों जाए, हमारे साथ रहने वाला है नहीं। तो साथ रहने वाला नहीं है, उनसे पहले ही पिंड छुड़ा दे अपना, मौज हो यार नहीं यार। साधु विचार कर भले समझिया दिव्य जगत को पूछ, पीछे देखी बिगड़ते तो पहले ही बैठा रूठ, कि तो बिगड़े भी मारवाड़ क्या होते हैं। हाथ अच्छा ढूंढना ही है, हाथ अच्छा ढूंढना, छोड़ने वाली है। तो छोड़ने वाली छोड़े, जयराम जी साथ में रहते हुए अपना अपना छोड़ दे, वो अपना अपना दुख देता है, शरीर नहीं दुख देता है, अपना मेरा शरीर है, मेरा है, ताकत हो गई। तो किसका है शरीर? शरीर देखो संसार की दृष्टि से संसार का है, और प्रकृति से बना तो प्रकृति का है, धातु रूप से, और मालिक रूप से देखो तो परमात्मा का है। अपना दुख पाने के लिए अपना है, दुख पाना हो तो अपना है, और अपना मानते रहो, छूटता रहे, रोते रहो, क्योंकि बेईमान का दंड तो दुख ही होगा। अपना नहीं, उसको अपना मान लिया तो उसको तो दुख पाना ही पड़े भाई। ईमानदार देखो अपना नहीं है, पहले से अपना का दुख है, ये अपना नहीं है, संसार का है, चाहे प्रकृति का है। कर्म योग में संसार का, ज्ञान योग में प्रकृति का। ज्ञान योग में क्या है? कर्म योग में तो संसार को सौंप दे, ज्ञान योग आप अलग हो जाए के साथ नहीं, और भक्ति योग में भगवान के शरण हो जाए। आप शरीर सहित है योग भगवान, और अपने साथ मान ले तो जन्म मरो, दुख पाओ, कष्ट उठाओ, अशांति संताप जला होगा। तो ये बात है महाराज, सच्ची बात है। ये बात तो समझ में आती है, निरंतर जा रहा है, ये मर रहा है, तो अपने उसको अलग कर दो, हम अलग है, हम मरने वाले नहीं है। अमर जीव मरे सो काया, हम मरने वाले नहीं, तुम मरो, हम क्यों मरे? राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे भला अविनाशी बाल का मरे मारा जाए। राम मरे तो हम मरे, राम जी नहीं मरते हम क्यों मरे, पहले अकेले छत ही मरो मरे तो राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे भला अविनाशी बाल का मरे मारा जाए। ये मरता नहीं मारा जाता ही नहीं, ना ये हंसते ना हंजते। इस बार हम तो परमात्मा के साथ रहेंगे भाई, अपने जिसके अंश है उसके साथ रहो तो मौज रहेगी, आनंद रहेगा, अगर नहीं तो दुख पाना पड़ेगा। तो क्यों दुख पावे, क्यों कष्ट उठावे, अपने साथ भगवान के साथ रहे, निरंतर मौज ही मौज रहे, आनंद ही आनंद, शरादी वाली संत के रातों पर आनंद है। जो मान लिया अपने साथ ये नहीं, हम इनके साथ नहीं, ये हमारा नहीं, हम इनके नहीं, सेवा करने के लिए इनके हैं हम, हमें लेने के लिए हम नहीं, लेने के लिए तो दुख पाता है, देने के लिए दुख नहीं पाता। कल बताता ना, सेवा सुमति में जा साओ, सेवा करो, कोई बंद नहीं होगा, निर्लय हो जाएंगे, लेना चाहे तो बन जाएंगे, फंस जाएंगे, तो फिर दुख पड़ना पड़ेगा भाई। चीज तो हमारी रहेगी नहीं, दुख दुख हमारे पार्टी रहेगा। जैसे बताया, व्यापार करने पर माल से गोदाम भर जाता है, बिक्री बिक्री सब खाली हो जाता है, हाथ लगता है नफा और नुकसान, तो संसार को अपना मानने से नुकसान लगता है, व्यापार नहीं माने नफा हो जाता है। ऐसा बुद्धि बता बुद्धि मनीषा से मनीष नाम अंधते नहीं है, मृत्य ना प्रवृति मामलो नाशवान शरीर को लेकर अविनाशी पद की प्राप्ति कर ले, इतने बड़े कोई दफा है, मृत्य ना प्रवृति मामलो शरीर नाशवान से अविनाशी पद की प्राप्ति कर ली, बहुत बड़ा भारी लाभ कर लिया। नाशवान नाशवान के साथ रहो तो नाशवान नाशवान रहेगा नहीं, रोना पड़ेगा। बात स्वास्थ्य बुद्धिमानी की बुद्धिमानी इसी में है, मोह भगवान अध्यात्म दृष्टि से भी शरीर मेरा नहीं, और लौकिक दृष्टि से भी अपना नहीं, छूट जाएगा, और भगवान की दृष्टि से बना नहीं, आज दृष्टि से बना नहीं, अध्यात्म दृष्टि से बना नहीं, लौकिक दृष्टि से अपना नहीं, भौतिक दृष्टि से अपना नहीं, तो अपना किस दृष्टि से अज्ञान दृष्टि मूर्त दृष्टि अहंकार विमूर्त आत्मा करता हम इति मान्य थे, ये मूर्त दृष्टि से। तो मूर्ता छोड़ने के लिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर कभी धन मिलता है, चीज मिलती है, मूर्ता मिटती है, तो मूर्ता मिटाने के लिए हम आग कटे हुए हैं, तो मूर्ता मिटा दो। आज से बस भगवान को दे दिया, समर्पण कर दिया, सब दे दिया, मौज हो गई। तो ये त्याग करता है शरीर, ये तुम त्याग करते हम भी त्याग करते चलो, अब तुम त्यागी त्यागी साथ में रहे, खटपट से मिट जाएगी, आनंद से रहे, आनंद से मौज रहे, अरे हमेशा मौलने से दुख पड़ना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, तो क्यों कष्ट उठा रहा है, मौज में रहे। भगवान ने कृपा कर मानव शरीर दिया, और शरीर दे करके भी ज्ञान दे दिया, समझ दे दी, सत्संग दे दिया, पता लग गया कि तो समझाने वाले है, थोड़े मौज में रहो, आनंद में रहो, मस्ती में रहो, खुशी रहो, आनंद कितना आनंद है, निरंतर आनंद है, हरदम आनंद, दुख का लेश भी नहीं, न्याय हो गया ना। न्याय करने वाले कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी, न्याय कर देंगे, न्याय कर देंगे, जड़ जड़ अलग चेतन अलग, अपने कोई लेन देन नहीं, कैसी मौज रही, कोई मौज मौज दिखा लो शुद्ध, ये अपने तो समझी हुई बात है ना, शरीर निर्धन जा रहा है, शरीर तो शरीर मर रहा है, अपने अपने मरते नहीं है, अपने मर जाए तो पाप ही कर जाए, कौन भोगे दुख अगर कौन नरक में जाए कौन सोरस में जाए कौन स्वर्ग में जाए आप अति मिट जाए सूर्य हम क्या करें मरता नहीं है तो अरे मरता नहीं है तो ये नहीं मरता तो शरीर भी न मरे तो भी काम चल जाए शरीर साथ रहेंगे अब तो हम तो न मरने वाले शरीर मरने वाला फिर आफत मिटेगी नहीं कहा तो दोनों मरने वाला हो अरे दोनों ही अमर हो तो ये मरने वाला तो अपना छोड़ो आफत मिटो ये तो रहेगा नहीं हमारे कहेंगे ही नहीं तो जाटनी का दृष्टान दिए उधर ये जाटनी है सब जाटनी जाट जाटनी साथ रहते थे आपस में खटपट रहती थी तो एक दिन उसने कह दिया अब तेरे घर नहीं रहूंगी मैं रहूंगी नहीं जाटे देखा अब ये रहेगी नहीं तो कोठे चढ़ कर हेला कर दिया सा मैं अपने जाटनी को छोड़ता हूँ कोई हमारे को नहीं आ रहा मत करना मत मैंने छोड़ दिया रात्रि कहाँ जाए सूचे जाए तो ये जा टनी टनी जा रही है निरंतर खींची हुई आ रही है जाटनी ये संसार है शरीर है जाटनी है यार तो जाए की जरूरत अपनी जाए में पहले सो जाओ अब जाओ मौजूद तुम छोड़े बोले से पहले हम छोड़ दे रहे पहले छोड़ दे वो जीवन वक्त केवल ही पद मिल जाए नहीं छोड़ दे छूट जाए तो मर जाए छोड़ दे तो अमर हो जाए नहीं पकड़े तो मर जाए या छोड़ दे अमर हो जाए कैसी अमर होने की विद्या है बढ़िया मौज हो गई अपने अमर हो गए अब हम अमर भये न मरेंगे अब हमारे मरेंगे नहीं अब नहीं मरेंगे हमारे भैया न मरेंगे अब क्यों मरेंगे अमर भय नहीं अमरी थी पहले संसार के साथ में सही के साथ मरना मान लिया सही बताओ तो नहीं मरते हैं धन राजा है मर गया बेटा मर गया है मैं मर गया तू कैसे मर गया धन मर गया कैसे मर गया ये बात है सही मर गया मैं मर गया तुम मर जा शरीर अपना कोई नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है अब शंका तो बोलो वही सीधी सीधी बात है नारायण नारायण नारायण नारायण राम जी महाराज राम जी महाराज सुनते सुनने में तो बड़ा सहज मालूम होता है हाँ लेकिन अब क्या बताएं हो जाएगा सुम हो जाएगा सहज मालूम देता है ना तो सहज हो जाएगा अब खास विचार करो गहरा विचार करो तो शायद हो जाएगा बिना विचार कठिन है बालकपन को कभी छोड़ा आपने ऐसे नहीं छोड़ा छूट गया नहीं छूट जाएगा शायद है ये कठिन नहीं है आपने इसे सुख भोगना अगर शुरू कर दिया ना इस वास्ते आफत हो गई है नारायण नारायण